Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olduğunu belirten 16. ayet-i kerimeden sonra gelen 17. ayet-i kerime bir tövbenin ne şekilde olması halinde, yapılması halinde kabul edilebilir olacağını ifade etmektedir. Diyor ki, Estaizu billah, İnnemet tevbetu alellahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin, thumme yetubune min karibin, feulâike yetubullahu aleyhim. Şüphesiz tövbe bilgisizce kötülük işleyen kimselerin lehine ve Allah'a ait, Allah'ın üzerine düşen bir haktır. Yani Allah tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi kendisine bir hak olarak, yani kendi üzerinde bir hak, yani bir vazife olarak tespit etmiştir. Haşa, kimse Cenab-ı Allah'a vazife dayatamaz. Kimsenin Allah üzerinde en ufak bir hakkı olamaz. Fakat Cenab-ı Allah nasıl ketebe ala nefsihir rahmeh diye buyuruyorsa, o kendi nefsi üzerine rahmeti yazmıştır. Yani o rahmetli olmayı taahhüt etmiştir. Onu bir hak olarak tanımıştır tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi. Tövbe edenlere bir hak vermiştir. Onlar tövbe ettikleri takdirde Cenab-ı Allah da tövbelerini kabul edecektir. Bu Cenab-ı Allah'ın kendi üzerine tövbe edenler lehine tayin ettiği, kabul ettiği, öngördüğü bir haktır. Onun için ayet-i kerime diyor ki, اِنَّمَتْ تَوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ. Tövbe, yani günahı hından dolayı tövbe edenin tövbesini kabul etmek, bir anlamda onun günahının hükmünü ortadan kaldırmak, günahını silmek, işlememiş gibi onun vebalini ortadan kaldırmak Allah'ın üzerindedir. Allah'ın üzerindeki bir haktır. Bu hakkı Cenab-ı Allah kendi üzerine kendisi yazıyor. Kendisi tayin etmiş bulunuyor. Kimlerin lehine? لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ. Cahillikle kötülük işleyen, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَر۪يبٍ. Sonra fazla uzağa gitmeden, fazla uzaklaşmadan dönenler içindir, tövbe edenler içindir. Demek ki Cenab-ı Allah'ın tövbeyi kabul etmesi için bir, günahı bilgisizce işlemiş olacaklar, bilmeyerek işleyecekler. İki, yakın bir zaman içerisinde tövbe edecekler. Peki ne demek bilmemek? Bir şeyin günah olduğunu bilmemek manasına mıdır? Buradaki cehalet, bir şeyin haram olduğunu, Allah tarafından yasaklandığını bilmeden işlemek midir? Değildir. Çünkü bazı hallerde bilmemek mazeret olabiliyor. Bildiğimiz gibi İslam fıkhında. Bu o değildir. Bu müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre günah işlemenin kendisi zaten cehalettir diyorlar. İlimle beraber günah işlenmez. Veya günah işlendiği takdirde o insanın o konuda ilim vasfı kalmaz. Çünkü ilim vebale manidir. Günahı engelleyici olmalıdır. Vebale mani olduğu takdirde, günahı engellediği takdirde ilim ilim olur. Seni hakka yönelttiği takdirde ilim ilim olur. Seni hakka yöneltmiyorsa, seni münkerattan alıkoymuyorsa o ilim ilim değildir. Bir yüktür o, bir vebaldir. Onun için diyorlar İslam alimleri, bir kimse diyor müfessirler, bir kimse zaten bir günaha düştü mü cehaletin içerisine düşmüş olur. Cehaletle hemhal olmuş olur. Çünkü günah işlemenin kendisi zaten cehalettir. Olumsuz bütün vasıfların kaynağı bir yerde cehalettir. Ve İslam başta Allah'ı ve Allah'ın nizamını inkar etmek olan bütün zulümleri, küfürleri, isyanları cehalet genel kavramı ile ne yapıyor? Nitelendiriyor, adlandırıyor. Dolayısıyla münferit olarak her bir günah, ayrı ayrı her bir günah ayrı bir cehalettir. İşte böyle bir günah işleme cehaletini gösteren, sonra aradan uzun zaman geçmeden tövbe eden, garip. Ne demek? Bir gün mü? Beş gün mü? On gün mü? Üç sene mi? Beş sene mi? Bunların hiçbirisi değil. Müfessirler diyor ki, ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden hareketle söylüyorlar. Kul canı gırtlağında ruhunu teslim edeceği vakit ruhu gırtlağına gelip de hırıltı çıkartmadığı sürece tövbe ederse, o vakte kadar tövbe edebilirse yakın bir süre içerisinde tövbe etmiş olur. Yakın bir süre. Demek ki Cenab-ı Peygamber diyor ki kulun canı gırtlağına gelip dayanıncaya kadar Allah da onun tövbesini kabul eder. İşte müfessirler, alimler buradan hareketle demişler ki buradaki min karib, yakından, fazla uzaklaşmadan, aradan fazla zaman geçmeden tövbe etmek demek, ölümden önce aklını başına toplamak demektir. Yeis halinde değil, yeis haline gelmeden önce, yani ölüm meleğini görmeden önce, cennetlik veya cehennemlik iken, cennet veya cehennemdeki yerini görmeden önce yapılan tevbe, yakın bir zaman içerisinde yapılmış tevbedir. Ölüm artık kesinleşti. Daha dönüşün yok. Sen de anlıyorsun, çevrendekiler anlıyor. Burada yapılacak olan tevbenin bir kıymeti kalmıyor. Firavun suda boğulunca aklı başına geliyor. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi hatta izâ edrakehul garak kâle âmentu bi Rabbi Musa ve Harun. Nihayet boğulmak gelip onu yetişince ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Veya âmentu İsrailoğullarının ilahına iman ettim dedi. Biz ona ne dedik diyor? El âne ve kad kunte minel kafirin. Şimdi mi iman ediyorsun? Şu ana kadar kafirlerdendin. Bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam bu olaya gönderme yaparak diyor ki ya Muhammed bir görseydin beni, Firavun denizin diplerinde iman etmek isterken benim onun ağzına nasıl çamur doldurduğumu. Yani olur ya, demek ki Cebrail aleyhisselam bu kadar uluhiyet iddiasında bulunmuş. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam gibi iki büyük peygambere bunca eziyetler etmiş, İsrail oğullarına bu kadar işkenceler uygulamış, bu kadar zulümler yapmış, bu kadar kulları kahretmiş, yeryüzünü zulümle, isyanla, günahla, küfürle, inkarla doldurmuş bir firavunun iman etmesine rıza gösteremedi. Peki Allah'ın kaderini geçebilecek miydi Cebrail aleyhisselam? Asla. Fakat bu bir, nasıl diyelim, Allah'ın rızasına uygun bir harekettir. Çünkü Allah da böyle bir kafirden küfür halindeyken elbette razı olmaz. Fakat iman edip etmeyeceğini Cebrail aleyhisselam da bilmiyordu. Ben diyor iman etmesini diyor istemezcesine diyor adeta ifade yerindeyse. Onun ağzına diyor nasıl çamur doldurduğumu bir görseydin diyor. Şimdi konumuz tabii o değil. İşte burada Firavun yeis halinde iman etti. Akıbetini gördü ve iman etti. Bu iman makbul değildir. Fakat böyle bir noktaya gelmeden önceki iman ve tevbe kabul edileceği belirtilmiştir ve bu da yakın bir zamanda yapılan bir tevbedir. İşte bilgisizce demek ki kötülük işleyip sonra yakından tevbe edip dönenlerin tevbesini kabul etmek Allah'a düşer. İşte feulâike yetûbullahu aleyhim. Bununla da Allahü Teala bir daha pekiştiriyor tevbe vaadini. İşte onların Allah tevbelerini kabul eder. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah alimdir ve hakimdir. Yani kimse demesin Cenab-ı Allah niçin kullarını haşa bu kadar şımartıyor. Allah kullarını en iyi bilendir. Tevbe kapılarını ne kadar açık tutacağını o çok iyi bilir. Ve tevbe kapılarını nerede kapatacağını o hikmetiyle en iyi tespit etmiş olandır. Dolayısıyla bize de düşen Allahü Teala'nın tevbe kapılarını kimsenin önünde kapatmamak, kapalı olanları da açmak selahiyetinde olmadığımızın şuurunda bulunmak. Tevbe kapıları Allah'a aittir. Ve biz Allah'ın açık tuttuğunu biz açıktır deriz, kapattığına da kapalıdır deriz. Bu bizim tasarrufumuzda değildir. Uzunca bir hadis-i şerif vardır. Daha önce bir başka vesileyle aktarmıştım. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki, sizden öncekiler arasında 99 kişi öldürmüş birisi vardı diyor. Tevbe etmek istedi. Araştırdı, dedi ki bana yeryüzünde en alim kimdir söyleyin. Ona gidip halimin fetvasını sorayım. Söylediler, o da gitti o zata. Ona durumunu arz etti. Dedi ki bak ben 99 kişi öldürdüm. Tövbe etmek istiyorum, tövbe edebilir miyim? Alim denilen o zat şuna bak dedi. 99 kişi öldürmüş, tövbe edebilir miyim diye soruyor. Böyle şey olur mu diye çıkışıyor. Ya öyle mi diyor, tepesi atıyor. Onunla 100'e tamamlıyor. 99'ken 100 oldu. Ama İçi yine rahat değil. Yine tövbe etmek istiyor. Tekrar soruyor. Bana yeryüzünün en alim insanını söyleyin. Ona gideceğim. Bir kişiyi daha söylüyorlar. Gidiyorlar. Gidiyor. Ona soruyor. Diyor ki ben 99 kişi öldürmüştüm. Birisine sordum. Maalesef 100'e tamamladım. Şimdi sen söyle bana tövbe edebilir miyim? Tövbe etsem kabul olur mu? Seninle Allah arasına tövben konusunda kim girebilir ki diyor. Kim girebilir? Ama senin geldiğin şehir kötü bir şehir diyor. Günah işleten bir şehir. Günaha iten bir şehir. Günah işlemeyi kolaylaştıran bir şehir. Bir ülke. Oradan git. Filan yere git. Orada Allah'ın salih kulları yaşıyor. Onlarla beraber yaşa diyor. Böylelikle toplum seni günah işlemeye itmeyecek. Çünkü sen günah işlemeye meyilli bir tabiata sahipsin. Bazı insanlar da hakka olan aşırı bağlılıklarından kendilerini ölçülü bir şekilde kontrol edemedikleri için günah işliyor. En ufak bir haksızlığa tahammülü yok. O da en ufak bir haksızlık dolayısıyla cezası o olmadığı halde kelle alıyor. Adamın hareket noktası doğru. Fakat neticesi yanlış. Adaletin yanında olmak güzel bir şey. Zulme karşı olmak güzel bir şey. Fakat her bir adaletin karşılığı veya her bir zulmü önlemek illa bir kelle veya birkaç kelle almakla olmayabilir. Başka şekilde olabilir bu. Onun adil yolu neyse onunla karşılayacaksın. Fakat diyor senin yaşadığın bu toplum seni günah işlemeye iten, günah işlemek için seni tahrik eden, kışkırtan bir toplum. Orada salih insanlar var. O salih insanlar arasında belki senin çabucak tepki göstereceğin veya sert tepki göstereceğin olaylar görmeyeceksin. Veya göreceksin de bu kadar sert tepki gösterme imkanını sana vermeyecekler. Seni tutan olacak. Hop dur yavaş ol burada ne yapıyorsun diyecekler. Bunun cezası bu değildir diyecekler. Bu işe bakan İslam'la hükmeden hakimlerimiz var diyecekler. Devletimiz var diyecekler. Halife-i müminin var diyecekler vesaire vesaire. Seni o günah işlemekten alıkoyacaklar diyor. Oraya git diyor. Hadis-i şerif ki bu kısmı da çok enteresan gerçekten. Hadis-i şerif diyor yolun yarısına gelince o adam öldü. Rahmet melekleri geldi. Dediler ki bu adam tövbe etmek üzere gidiyordu. Tövbe etti onu alıp cennete götüreceğiz. Azap melekleri geldi. Dediler ki bu adam 100 kişi öldürdü ve şimdiye kadar hayır namına bir şey işlemedi. Onu alıp cehenneme götüreceğiz. Cenab-ı Allah Cebrail'e emretti. Aralarında bir insan suretinde o da gitti ve aralarında hüküm vermesini emretti. Cebrail aleyhisselam onlara dedi ki, geldiği yer ile gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa, onu o melekler götürsün. Hadisin bir rivayetinde diyor ki adam diyor canını verirken şurası da çok önemli. Adamın tövbe etmekteki samimiyetini ve kararlılığını gösteriyor. Adam diyor canını verirken göğsünü gideceği yere doğru diyor böyle itiyordu diyor. Allah Allah. İfade yerindeyse böyle dağları eriten bir samimiyet bu. Ölüm esnasında günahlarını düşünüyor. Tövbe etmekteki samimiyetini ızhar edecek bir eylem ortaya koyuyor. Bu çok önemli. Bu bir. Bir diğer rivayetinde de şu deniliyor. Aynı hadisin. Cenab-ı Allah diyor, şuna uzaklaş dedi, öbürüne de yakınlaş dedi. Ve böylelikle gideceği yere bir karış daha yakın olduğu ortaya çıktı diyor. Ne kadar büyük bir şey tövbe görüyor musunuz? Samimi olan bir tövbe 100 tane katil günahını bile silebiliyor. Öyle olmasaydı Halid bin Velid'in tövbesi nasıl kabul edilecekti? Veya Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in tövbesi nasıl kabul edilecekti? Ve benzerlerinin. Ömer radıyallahu anh'in tövbesi nasıl kabul edilecekti? Adem aleyhisselamın tövbesi nasıl kabul edilecekti? Ve buna benzer tarih boyunca günahlarından, büyük günahlarından tövbe etmekle meşhur olmuş. Zahitler, abidler kervanına katılmış binlerce, on binlerce Müslüman var tarihte. Adını bildiğimiz ve bilmediğimiz. Tövbe öyle bir şey ki anında bir insanı 100 kişinin katili olarak cehenneme gidecekken hiçbir günah işlememiş bir kimse olarak cennete götürebiliyor. Tövbe öyle bir şey ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir takım insanlar vardır ki, sabahleyin cehennemliktir, kafirdir, akşamleyin cennetlik bir mümindir. İslam tarihinde birçok kimse, sabahleyin küffar safında çalışırken, çarpışırken, ikindi vakti Müslümanlar safında cihad ederken, iman edip, cihad ederken şehit olmuş çok kimse vardır. Tevbe işte budur. Tevbenin gücü işte burada. Cenab-ı Allah tevbeye öyle bir imkan vermiş. Tevbe ile daha doğrusu önümüzde böyle bir imkan açmış. Tevbe nedir? Şeytanın elindeki sermayeyi kurtarmaktır, azaltmaktır. Eğer İslam'da tevbe olmasaydı, Cenab-ı Allah bu kapıyı açık tutmasaydı, bir defa olsun şeytanın günahına yanlışlıkla adım atanın, ebediyen şeytanın hizbinde, şeytanın tarafında yer alıp öylece yuvarlanıp gitmesi gerekiyordu. Fakat İslam diyor ki olabilir. Yolda giderken İslam şeriat, şeriat ne demek? Cadde demek, ana yol demek. İslam'ın ana yolundan bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz. Fakat çıktınız mı bir daha bu yola dönemezsiniz şeklinde bu yolun sağa solu girenlere korumalı değildir. Her zaman girilebilir. Az veya çok uzaklaştın. Her zaman tekrar aynı yola girme imkanın vardır. Hatta girmek için çağrılıyorsun, davet ediliyorsun. Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sından birisi de Tevvab'dır. Gafurdur, Gaffardır, Rahim'dir, Rahman'dır. Hiç kimse Allah'ın kullarının Allah'tan ümidini kesemez, kestiremez. Biz insanları haydi kötülüklerinde devam ediniz gidiniz manasına değil. Kötülüklerinizden ne zaman vazgeçerseniz, yanlışlıklarınızdan ne zaman vazgeçerseniz Allahü Teala'nın mağfiretiyle, merhametiyle, tevbeleri kabul etme vasfıyla size muamele ettiğini göreceksiniz diyoruz. Bunu demeliyiz. Ama bazen de tevbeyi öyle bir yanlış anlatıyoruz ki, ya hiçbir şey olmaz, Allah gafur rahimdir. Yani ne günah işliyorsan bir şey olmaz, devam et. Hayır, sakın ha. Allah'ın gafur ve rahim oluşuna bel bağlayarak veya bağlatarak günah işlemek ve işletmek insanı küfre götüren kapılardan bir kapıdır. Allah şartlı olarak tövbeyi kabul eder, tevvaptır. Tövbe edenlere tevvaptır. Tövbe etmezsen nasıl senin tevvap sıfatıyla sana tecelli edecek? Tevvap ismi şerifinin eseri senin üzerinde nasıl görülecek sen tövbe etmezsen? Önce biz tövbe edeceğiz. Biz tövbe edeceğiz. Çok günahım var. Hepsinden nasıl tövbe edeceğim? Birer birer tövbe et kardeşim. Şu anda 99 günahın mı var? 99 günahından birden tövbe edemezsin. Yüz ekleme yeter ki önce. Önce onları 99'da tutmasını bil. 2, 98'e, 97'ye, 90'a, 35'e, 25'e indir. Ve bunda kararlı ol. Her geçen gün 1, 2, 3, 5 günahını azalt. Onlardan tövbe et. Allahü Teala'ya samimiyetle yönel. Cenab-ı Allah hadisi kutsi'de ne diyor? Bana dünya dolusu günahla gelecek olursanız, dönecek olursanız ben sizleri zannederim yine ya dünya dolusudur veya gökler dolusudur, şu anda lafız tam hatırımda değil. Ben sizleri yine dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Evkeme kal dedikleri gibi muhaddisler. Cenab-ı Allah'ın mağfireti hiçbir zaman bizim günahlarımızdan az olmayacaktır. Tevbe ettiğimiz takdirde göreceğiz ki Allah'ın mağfireti bizim günahlarımızdan çok daha fazladır. El verir ki tövbe edelim. Tövbe etmenin 4 tane şartı vardır. Yani tövbenin Allah tarafından makbul olacak bir tövbenin 4 tane şartı vardır. 1. Kalpten pişman olmak. Yani samimi olarak işlediğin o günaha pişman olacaksın. Pişmanlık ne demekse o. Yok efendim illa ağlayacak, sızlanacak, öyle bir şart yok. Kimisinin yani ne bileyim en ufak bir etkilenmeyle gözünden yaş gelir. Kimisi de gözleri donuktur, kolay kolay yaş gelmez. Dolayısıyla ağlamak tövbenin şartlarından değildir. Pişman olmak kalpten samimi olarak pişman olacak. Bu bir. İki, tövbe ettiği andan itibaren günahı bırakacak. Masiyeti bırakacak. Hangi masiyet veya masiyetlerden tövbe ediyorsa onları derhal bırakacak. Üç, bir daha ona veya benzerine dönmemek kararını da kesin olarak verecek. O günaha kesinlikle dönmeme kararını verecek. Dört, Allah'tan haya ederek günahından tövbe etmiş olacak. Dünya menfaati veya şu adama yakışmıyor dedikleri için değil. Ve benzeri Allah'ın dışındaki bir takım sebep ve mülahazalarla değil. Allah'tan haya etme dışındaki bir takım sebep ve mülahazalarla değil. Doğrudan doğruya Allah'tan haya edecek. Ya Rabbi, ben böyle bir günahı işlememeliydim. Bu günahı işlediğim için, sana karşı böyle bir günahı işlemek cesaretini gösterdiğim için gerçekten mahcubum. Bundan utanıyorum. Sana dönecek, elimi kaldıracak kuvveti, gücü, takati bulamıyorum gibi duygularla, hissiyat ile bunu yapacak. Yoksa ya ben bu günahı işledikçe Müslümanlar gelip benden alışveriş yapmaz falan. Ben içki sattığım sürece mütedeyyin bir mahalledeyim. İçki sattığım sürece gelip benden alışveriş yapmaz. Tamam, o günahı işlemesi sonlanmış olur. Tekrarlamamış olur ama geçmiş günahları için bu tövbe olmaz. Bundan dolayı Allah'tan haya etmesi lazım. Ya Rabbi, ben senin günahının işlenmesinde bir halka olan, halkalardan bir halka olan içki satma haramını işledim mesela. Ya Rabbi, ben senin yasakladığın zinaya götüren halkalardan bir halka olan çıplaklığı teşvik ettim. Kendim çıplak gezdim. Örtünmedim mesela. Zinaya götüren halkalardan bir halka olan harama çok baktım. Haramdan bakarak zevk aldım gibi. Bundan haya ediyorum. Beni affet ya Rabbi diyebilecek. Ve buna benzer. Buna benzer. Ya Rabbi, kullarının çok gıybetini yaptım. Halbuki sen bana bunu yasaklamıştın. Onlara karşı da haksızlık yaptım. Senin de yasakladığın, yapmamam gereken bir işi yaptım. Senin emrine karşı geldiğim için mahcubum ya Rabbi, sen beni affet diyemesi lazım. Allah'tan haya ederek yapılması bu demek. Tevbenin Allah'tan haya ederek yapılması. Bu çok önemli bir noktadır. Çoğu kimsenin tevbe noktasında göz önünde bulundurmadığı bir noktadır. Tevbe dünyevi bir menfaatle, çünkü tövbe Allah için yapılan bir ameldir. Nasıl ki namazı dünyevi bir maksat ve gayeyle veya dünyevi bir zararı önlemek için veya dünyevi bir menfaati elde etmek için kılamıyorsak, tövbeyi de bu ve benzeri bir maksatla yapamayız. Tamamıyla Allah için yapılmalıdır. O zaman Allah'ın izniyle tövbe kabul olur. Tövbe burada söz konusu edildiği vakit gibi sadece özel bir günah için değildir. Sadece belli kimseler için söz konusu değildir. Tevbe bütün müminlere farzdır. Bütün müminlere farzdır. Onun için ne diyor? Ayet-i Kerime Nur suresinde وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تَوْبَةً نَصُوحًا. Ey müminler, hep birlikte, hepiniz Allah'a çok samimi, çok içten bir tövbe ile tövbe ediniz. Kimse kendisini günahlar üstünlüğünüzü düşünmez. La ma'sume illa men asamahu Allah demişler. Allah'ın koruduğundan başka hiç kimse günahlardan korunamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile haşa onun gelmiş ve geçmiş günahlarının mağfiret edildiğinden, bağışlandığından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Öyle mi? Öyle. O da diyor ki aleyhissalatü vesselam ben bile günde 70 defa, bir rivayette 100 defa Allah'a mağfiret diliyorum. Allah'a istiğfar ediyorum. Onun için lafzi olarak da, kalbi olarak da, ameli olarak da istiğfarı çok çok yapmalıyız. Tevbe ve istiğfar müminin sabah akşam her vakitte yapması, hatırında tutması, dilinden düşürmemesi gereken bir duadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Seyyidül İstiğfar diye bilinen Subhaneke Rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ala ahdike ve va'dike mestata'tu diye başlayan duasını Müslümanın sabah akşam ve her vakitte şuuruna vararak, bilincine vararak tekrarlaması önemli, tavsiye edilebilecek bir mağfiret duasıdır, tevbe duasıdır. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Bu ayet-i kerimede kimlerin tevbesinin kabul olunmayacağını belirtiyor. Az önce Firavun örneğini verdik, o buna dahildir işte. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Kötülükleri işleyip duranlar için tövbe söz konusu değildir. Yani bir türlü onu kesmiyor. Kötülükleri işlemesine son vermiyor. Devam ediyor, gidiyor. İşle babam işle. Hatta izâ hadara ahadehumul mevt. Bu adam ölümüne kadar devam ediyor günah işlemeye. İşte bu günahkarlardan birisine ölüm geldiği vakit kâle inni tubtul an. Ben şimdi tövbe ettim der. Bunların tövbesi olmaz diyor. Tövbe bunlara değildir diyor. Kabul edilir tövbe, bunların tövbesi değildir diyor. Ve başka, وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Ve bir de kafir olarak ölenlerin de ettiği tövbe, tövbe değildir. Yani ölüm hali tahakkuk ettikten sonra, az önce söyledik ya, gargara hali. Yani ruhun gırtlağa gelip insanın ruhunu teslim ederken hışırtının, hırıltının gırtlağından geldiği vakit artık ahiretteki yerini görüyor, melekül mevti görmüş oluyor. O esnada tövbe, kafir olarak neuzubillah o kimse ölüyorsa veya o ana kadar o günahlardan veya günahından tövbe etmemiş ise artık o günahtan veya günahlardan tövbesi makbul bir tövbe değildir. اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. İşte böylelerine biz çok acıklı bir azap hazırladık. Böylelerine biz çok acıklı, can yakıcı, acıtıcı, ızdırap verici bir azap hazırladık. Bu şekilde ömürleri Allah'a isyanla geçmiş çok kimseler var. Son anda ölümleri ne oldu biz elbette bilemeyiz. Fakat biz kafir olarak yaşadıklarını bildiğimiz, tövbe ettiklerini, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarından vazgeçmediklerini bildiğimiz kimseler hakkında ölüm hali dışında hayatları boyunca ne olduklarını Öyle değerlendiririz, öyle söyleriz, öyle biliriz. Filan kişi kafir deriz. Kafir öldü dememeliyiz. Ölüm halini bilemiyoruz çünkü. O Allah'ın bileceği bir iştir. Ama herhalde büyük bir ihtimalle az önce Cebrail aleyhisselamın Firavun örneğinde söylediği gibi işi gücü firavunluk etmek olan insanlara da bilmeyiz tabii. Fakat Allah'ın sünnetinden anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla işi gücü firavunluk etmek olanlar da herhalde son anda bir imanı nasip ederek Allahü Teala onlara paçayı kurtarmalarına zannederim izin vermez diye düşünüyorum. Yani. Hatta şöylesini ben düşünüyorum, ne kadar şeydir bu, kişisel bir şeydir. Yani diyorum ki Allahü Teala'nın müminler üzerindeki nimetini tamamlayıcı unsurlardan birisi de dünya hayatlarında Müslümanlara eziyet çektirmekle hayatlarını geçirmiş, işleri güçleri bu olan insanların cehennemde azap edildiklerini görmeleridir. Çağımızda firavunvari çok amel edenler oldu. Hafız Esed'inden Habib Burgiba'sına kadar, efendim, Cemal Abdülnasır'ına ve benzerlerine kadar, İran Şahı'na kadar ve benzerlerine kadar, daha birçok kimse. Bunlar hayatları bunların, otoriteleri, güçleri İslam'a düşmanlıkla geçti. Bunun için kullandılar bütün imkanları. Başka bir şey yapmadılar. İslam'a düşmanlıkla, Müslümanlara eziyet etmekle hayatları özdeşleşti. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah, müminlerin cennette kendi aralarındaki konuşmalarından bahsediyor. Diyor ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen kıyamet gününün geleceğine inanıyor muydun diye soruyordu. İnanıyor musun diye soruyordu. Şimdi gelin bakalım, hele bir görelim onu. Benimle beraber bakmaz mısınız diyor. Fehel entum muttali'un diyor. Fettala ferahu fi sevail cahil. Baktı ve onu cehennemin dibinde, düzlüğünde gördü onu diyor. Ve ona diyecek, o cehennemin dibindeki arkadaşına, İn kitte le turdin, az kalsın sen beni de helake götürüyordun diyecek. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerin ihtiva ettiği manadan ilham alarak düşünüyorum ki acizane, bu gibi işleri güçleri İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık olan kimselerin cehennemde azap edildiklerini Allahü Teala'nın müminlere göstermesi, müminler üzerindeki cennet nimetinin tamamlayıcı bir unsurudur gibi geliyor bana. Allahu alem. İşte bu şekilde düşmanlık eden ve ömürlerinin sonlarına kadar küfür ve isyanı sürdüren kimseler, ölümü artık gözleriyle gördükleri vakit tövbe etmek istedikleri takdirde onların o tövbeleri tövbe olmaz diyor. Bu tövbe onların tövbeleri kabul edilmez diyor. Kim diyor? Cenab-ı Allah. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ. Yani onlardan birisine ölüm geldiği vakit ben artık şu anda tövbe ettim diyenlerin de, kafir olarak ölenlerin de tövbeleri makbul tövbe değildir diyor Cenab-ı Allah. İşte böyleleri için çok can yakıcı, ızdırap verici bir azap hazırlamışızdır. Bu azap burada ebedilikle kayıtlanmıyor. Çünkü iki grup insandan bahsediliyor. Birisi günahlarından tövbe etmeyen günahkarlar, diğeri kafir olarak ölenler. Günahlarından tövbe etmeyip günahkar olarak ölenler arasında müminlerin bulunma ihtimali de vardır. Müminlerin bulunma ihtimali de vardır. Yani küfür dışında 1, 5, 10, 20, 30 az önceki 100 adamın katili hadisinde olduğu gibi. Günahlar işleyebilirler. Ve tövbe etmemiş de olabilirler. Bunların zaten tövbe etmedikleri için son anda tövbeleri, ölüm esnasındaki tövbeleri kabul olmaz. Bunlar için günahları kadar acıklı bir azap vardır. Bir de günah işlemekle birlikte de küfür günahını da işleyenler vardır. Onlar ise ebediyen cehennemde kalacaklardır. Bu da ayet-i kerimede ciddi ve önemli bir inceliktir. Müfessirler, Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun, bu inceliğe dikkatlerimizi çekmiş bulunuyorlar. Önümüzdeki ders inşallah 19. ayet-i kerime ile dersimize devam edeceğiz. 18. ayet-i kerime üzerinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Cenab-ı Allah kitab-ı kerimi hakkında bizlere hep doğru şeyleri söylemeyi nasip etsin. Yanlışlardan korusun ve onun yüce düsturları, hayat verici düsturları doğrultusunda salih ameller işlemeyi nasip eylesin. Hepimize ve bütün Müslümanlara da bütün günahlarımızdan ayet-i kerimenin belirttiği şekilde min karib, en kısa zamanda tövbe etmeyi de lütfetmesini, bizden esirgememesini, günahlarımızı bağışlamasını, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak canlarını almasını niyaz ederiz. Allah-u Teala hepimizi dinine en güzel şekliyle hizmetkar kılsın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.